Berat'a gitti artık sultanım, yüzün göreyim. Kara toprak selam sana, bir yer göster artık bana. Kavuşamadan ölürsem hasret kalır bu can sana. Kavuşamadan ölürsem hasret kalır bu can sana. Efendim yüzün göreyim, yılları gör.